Eurojackpot. Teraz do wygrania 125 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, dobry wieczór. Program trzeci po godzinie 17. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy, proszę Państwa, 3 stycznia. Mamy piątek. Przed nami wiadomości w serwisie. Michał Przerwa. Sąd unieważnił umowę kredytową frankowiczów, w sprawie których wcześniej orzekał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Atak nożownika pod Paryżem. Jedna osoba zginęła. Policja zabiła napastnika. Na Wawelu od dziś turyści mogą robić zdjęcia wystaw. Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił umowę kredytową Kamila i Justyny Dziubaków, frankowiczów, w sprawie których w październiku orzekał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W 2008 roku małżeństwo zaciągnęło kredyt hipoteczny na 40 lat w wysokości 400 tysięcy złotych. Bank przyznał go w złotówkach, ale przeliczał na franki szwajcarskie. Po wzroście kursu kwota do spłaty wzrosła. Dziubakowie skierowali sprawę do sądu, uważając, że mechanizm przeliczania jest nieuczciwy. 3 października 2019 roku Trybunał po pytaniach prejudycjalnych Sądu Okręgowego dał zielone światło dla unieważnienia umów z powodu nieuczciwych klauzul w umowach konsumenckich i uznał, że przeważyć powinien interes kredytobiorców, ale ostateczna decyzja należy do polskich sądów. Iran zapowiada zemstę za śmierć generała Kasema Soleimaniego, dowódcy elitarnych irańskich jednostek Al-Quds. Generał zginął wczoraj w amerykańskim ataku rakietowym w stolicy Iraku, Bagdadzie. Na atak zareagował prezydent Iranu Hassan Rouhani, który napisał, że wielki naród Iranu zemści się na tej ohydnej zbrodni. Atak rakietowy na lotnisko w Bagdadzie skomentował też premier Izraela Benjamin Netanyahu, który powiedział, że tak jak Izrael, tak i USA mają prawo do samoobrony. Kasem Sulejmani jest odpowiedzialny za śmierć obywateli amerykańskich i wielu niewinnych ludzi. Planował więcej takich ataków. Prezydent Trump zasługuje na pełne zaufanie za szybkie i zdecydowane działanie. Kasem Sulejmani był jedną z najważniejszych osób w Iranie. Przypuszcza się, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat organizował i dowodził większością akcji podejmowanych przez irańskie siły na Bliskim Wschodzie, między innymi w Syrii, Jemenie oraz w Iraku. Iran ogłosił już nazwisko jego następcy. Dowódcą jednostek specjalnych Al-Quds został dotychczasowy zastępca Sulejmaniego Esmail Khan. Przemysław Lis, Polskie Radio. Co najmniej jedna osoba zmarła, a kilka innych zostało rannych, w tym dwie ciężko, podczas ataku mężczyzny z nożem w miejscowości Villejuif pod Paryżem. Do zdarzenia doszło w parku. Napastnik został zabity przez policję, gdy uciekał do pobliskiego centrum handlowego. Przyczyna ataku ani tożsamość mężczyzny nie są znane. Od 8 stycznia wchodzi w życie obowiązek wystawiania elektronicznych recept. Narodowy Fundusz Zdrowia zorganizował z tej okazji w oddziałach wojewódzkich punkty konsultacyjne dla lekarzy. Lekarze, którzy mają jakiekolwiek pytania czy wątpliwości dotyczące wystawiania e-recept, mogą uzyskać pomoc specjalistów z Wydziału Gospodarki Lekami NFZ, mówi rzecznik Mazowieckiego Oddziału Funduszu Andrzej Troszyński. Lekarze przychodzą po prostu z prostymi pytaniami praktycznymi, bardzo już jak to wszystko, co wiedzą w teorii, wdrożyć. Można powiedzieć, że jest to rodzaj małych warsztatów dla tych lekarzy, którzy chcieliby przetestować swoje umiejętności przed 8 stycznia. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że po 8 stycznia recepty papierowe będą realizowane w aptekach i pacjenci nie stracą refundacji. Lekarze nie będą karani za wystawienie tradycyjnych recept. Na Wawelu zniesiono zakaz fotografowania wystaw. Od dziś turyści odwiedzający m.in. komnaty i skarbiec będą mogli robić zdjęcia. To pierwsza decyzja nowego dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu. Andrzej Betlej zmianę tłumaczył koniecznością dostosowania regulaminu do współczesności. Chodzi o to, aby tak naprawdę Wawel był jak najbardziej otwarty dla zwiedzających. To nie chodzi o zwiększanie frekwencji na siłę, ale chodzi o to, aby te osoby, które przyjdą na Wawel, wróciły tu. Żeby to było miejsce jak najbardziej aktywne jeszcze. Czyli również miejsce, które mam nadzieję będzie organizowało wystawy, na które będzie chciało się przyjść nie tylko raz, ale i wrócić, przypomnieć sobie. Turyści będą mogli wykonywać zdjęcia pod warunkiem nieużywania lamp błyskowych oraz tak zwanych selfie sticków. Co roku Zamek Królewski na Wawelu odwiedza ponad 1 000 000 turystów. A teraz o sporcie. Michał Olszański. Dobry wieczór, witam państwa. Czas leci, jeszcze niedawno bawiliśmy się na Sylwestra, a tu już trzeci akord turnieju czterech skoczni przed nami. To jutro. Tym razem walka o każdy metr rozegra się na skoczni Bergizel w Innsbrucku. Za nami kwalifikacje udane, bo tylko Jakub Wolny nie zmieścił się w 50. As w polskiej talii. Dawid Kubacki skoczył 127 metrów, co dało mu szóste miejsce. Całkiem okej dzisiaj. Zarówno te treningowe skoki całkiem okej. Ten w kwalifikacjach wydawał mi się nawet ciutkę lepszy, więc no na pewno z tego dnia będę zadowolony. No ale też mam świadomość tego, że to nie jest szczyt moich możliwości. No i cały czas muszę utrzymać tą koncentrację i na jutro jeszcze popracować troszeczkę, żeby te skoki były jeszcze lepsze. Tak, jutro trzeba fruwać dużo dalej niż 130 metrów. Piotr Żyła nie krył zadowolenia z odległości 131 metrów. Odjęto mu kilka punktów i w efekcie wylądował na miejscu 9. A bardzo, bardzo jestem zadowolony z dzisiejszego dnia. Tego z kwalifikacyjnego też bardzo fajnie mi weszło. Tak powinno być. No i jeszcze tam na dole było trochę powietrza, także fajnie, fajnie. Tam już w końcówce mnie trochę wpuściło, także już tak właśnie z wysoka i mi spadło trochę, no. On jest naprawdę nie do podrobienia, ten Piotr Żyła. Troszkę mu puściło, spadło, ale w sumie bardzo zadowolony. Oby jutro latał jak najdalej. Jak pozostali? Kamil Stoch 18, Maciek Kot 39 i Stefan Hula 47. Kwalifikacje wygrał Norweg Marius Lindvik przed Austriakiem Stefanem Kraftem. Trzecie miejsce zajęli ex aequo Niemiec Karl Geiger i Austriak Filip Aschenwald. Przypomnę państwu, jutro skakanie od 14. Norweszka Astrid Utterholt Jakobsen była najszybsza w Val di Fiemme w rywalizacji na 10 km techniką klasyczną ze startu wspólnego. To piąty etap Tour de Ski zaliczany do klasyfikacji Pucharu Świata. Podium uzupełniły Szwedka Ebba Andersson i Niemka Katarina Henning. Polki nie startowały. Prowadzi w Tour de Ski Teresa Jochałk. Podobno dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki, ale to nie dotyczy Zlatana Ibrahimowicza. Po 8 latach wrócił do Mediolanu, by znowu zagrać w czerwono-czarnej koszulce. Dziś spotkał się z dziennikarzami. Ibrahimowicz powiedział, że przyjechał, żeby pomóc. Podkreślił, że gdy 10 lat temu przyjechał do Mediolanu z Barcelony, odzyskał radość z gry w piłkę, pokochał to miasto i czuł, że pokochali go fani Milanu. Dodał, że 8 lat temu opuścił klub nie z własnej woli, a teraz wrócił, żeby spłacić dług wdzięczności. Mogłem wybrać inne kluby, ale wróciłem, bo Milan i Mediolan, jak wiele razy mówiłem, to mój dom. Chcę grać od zaraz, najlepiej już w poniedziałek. Długo nie grałem i nie miałem kontaktu z piłką, ale z piłką nigdy nie miałem problemów. Chcę grać i się bawić grą, dać kibicom to, za co płacą. Pytany o Krzysztofa Piątka powiedział, że Polak, podobnie jak inni piłkarze, może dać drużynie znacznie więcej. Sugerował, że kryzys Milanu wynika z ogromnej presji i jest bardziej kryzysem psychicznym niż sportowym. Dodał, że to właśnie chce zmienić, spowodować, że zespół uwierzy w siebie i zacznie znów wygrywać. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Bardzo to ciekawe, jak ten Ibra będzie się czuł w Milanie. To tyle w tym serwisie Trójki. Spotykam się z państwem za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor OLED marki LG z nowym procesorem Alpha 7 drugiej generacji zapłacisz 4699 zł, a kupując smartfon Huawei Y5 2019 z kartą micro SD 32 GB SanDisk w zestawie oszczędzisz 30 zł, płacąc tylko 349 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Aplikacja Lidl Plus to same korzyści. Jeszcze niższe ceny, kupony, promocje i e-paragony. Pamiętaj, z e-paragonem masz nawet 30 dni na zwrot ubrań, sprzętu AGD i innych artykułów przemysłowych. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Wszystkie parówki marki Peacock 30% taniej. Produkty Biopilos oraz Milbona 30% taniej. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Jutro, proszę Państwa, sobota, możliwe opady deszczu ze śniegiem, także śniegu w Sudetach, Tatrach, opady śniegu. Temperatura 1 na Podhalu, 2-3 na wschodzie, w Kotlinach Sudeckich 5-6. No i wiatry do 120 na godzinę. Tyle, że to w górach. Trójkowy top wszechczasów Iggy Pop. Panie Adamie, witam. Dobry wieczór. Halo. Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Pan zapewnie wie, że pański karp, którego jest pan ojcem i matką, znany jest też poza granicami kraju. Do tego stopnia, tak? Tak. Proszę pana, przed kilku laty byłem na Wigilii, na świętach u powinowatego. Tak to się mówi? Bardzo tak. Pięknie pan to ujął. Tak. Który mieszka w ojczyźnie Pstrąga Tęczowego i zarazem kraju pachnącym żywicą. I tam w czasie Wigilii jego syn, który jest taki trochę muzykiem, trochę poetą, puścił płytę, na której był karp. Mhm. No, dla mnie to było absolutne zaskoczenie. Gdy wdałem się w rozmowę na ten temat z nim, oni w trzech językach rozmawiają. Po polsku, po francusku i po angielsku. No tak, bo Kanada tak. Jest dwujęzyczna. Tak, i on powiedział mi, że on napisał jeszcze francuskie i angielskie słowa do tego karpia. Aha. I zagrał na gitarze. Proszę pana, w tym wykonaniu francuskim, no to była bomba, no coś niezwykłego. Gdy tam kogoś ze swoich znajomych namówił do skomponowania, do napisania słów po francusku, to zobaczyłbym pan, jaki ciekawy efekt byłby. Bardzo panu dziękuję, panie Adamie, za te informacje. Cieszymy się bardzo, że karp trafił pod strzechy. Things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride. To Iggy Pop i trójkowy top wszechczasów. 14 minut już po godzinie 17. Będzie, proszę Państwa, dwóch Józefów, dwie Marie, choć oczywiście na scenach nie pojawią się równocześnie, oraz jeden Jezus. Obowiązkowe stawią się też trzej królowie. Tak zapowiada się Orszak Trzech Króli, który przejdzie ulicami Warszawy 6 stycznia. Organizowany jest to od 2009 roku. A w tym roku Orszak będzie ponoć bardzo rozśpiewany. Przejdzie pod hasłem Cuda, Cuda, ogłaszają. Jak będzie wyglądał orszak, o tym Anna Murawska, dyrektorka artystyczna stołecznego orszaku Trzech Króli. Na plac Piłsudskiego przychodzi najpierw Maryja Brzemienna, to nie wy, inna święta rodzina, która jest brzemienna, przychodzi do szopki i tam następuje powitanie tej Maryi i śpiewamy, gdy się Chrystus rodzi, wszyscy się domyślamy, że w tym momencie narodził się Pan Jezus i ta Maryja Brzemienna i święty Józef usuwają się i wy wtedy wchodzicie na scenę. Wchodzicie na scenę i czekacie na nadejście orszaku. Możemy nawet teraz poprosić, żebyś zaśpiewała tą kolędę. Tak, tak, ja ją znam właśnie. Większość osób jej nie zna, jak się okazało. Zaśnij dziecino, święte dziecię, tyś nam pociechą na tym świecie. Zmruż oczęta swoje, tyj serce moje. Kamila Sujkowska, Maria po narodzeniu się Jezusa. Jak przyszła ta propozycja, czy chcemy zagrać świętą rodzinę, to pierwsze takie pytanie, które ja sobie zadałam, to jest to, czy jesteśmy godni zagrać, czy możemy się w taką świętą rodzinę zamienić, czy to jesteśmy my. Każdego dnia pojawiają się takie momenty, kiedy myślę sobie, że coraz bliżej jest ten orszak i że wypadałoby wcielać w życie bycie taką świętą rodziną. Znajoma, która jest również zaangażowana w inicjatywę orszaku. Łukasz Strzyżewski, Józef przed narodzeniem się Jezusa. Zaprosiła nas, mówiąc, że jest to fajny pomysł, żebyśmy wzięli udział jako para, która spodziewa się dziecka. No i kazała mi nie golić brody. Dobrze jest ewangelizować i z ewangelizacją wychodzić na ulicę. Pokazywać ludziom, dlaczego to święto jest ważne, a nie tylko, że jest dniem wolnym od pracy. Mam na imię Dietrich Sanga, pochodzę z Tanzania. Jestem ojcem ze Zgromadzenia Matki Bożej Pocieszenia, czyli Konsolata. Czytam teksty przygotowania na króla afrykański. Nie jestem zestresowany. Nie jest pierwszy raz i już brałem udział w łomiankach. To trochę wiem, co się dzieje. Tam. Orszak ma być kolędowy na maksa. Zawsze orszak szedł z kolędami na ustach, ale w tym roku wyjątkowo wszyscy aktorzy na scenach i to, co się będzie działo, i pokłony, i wypowiedzi na dworze Heroda, i walka dobra ze złem, wszystkie teksty na scenach będą tekstami kolęd. Po prostu wybraliśmy z kolęd takie ciekawe fragmenty i aktorzy będą je recytować, będą je śpiewać, a na koniec będziemy również kolędę tańczyć. Północ już była, gdy się zjawiła nad bliską doliną jasna łuna, którą zoczywszy i zobaczywszy, krzyknął mocno Wojtek na Szymona. Zawołaj, niechaj stawają Kuba i Mikołaj, niechaj wypędzają. Próbę generalną obserwowała Paulina Kurek, a trójka będzie, proszę Państwa, obecna 6 stycznia przed pomnikiem Mickiewicza na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Relacja na naszej antenie. 18 minut po 17. 7 trójek na początku, 22. Co w mowie piszczy za moment? Marillion. Cherry blossom in the market square. Do you remember? I thought it was confetti in our hair. By the way, didn't I break your heart? Please excuse me, I never meant to break your heart. So sorry, I never meant to break your heart. But you broke mine. Came to a natural. 21 minut po 17. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, dobry wieczór pani profesor. Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu i wszystkiego dobrego w nowym roku. Również kłaniamy się, by sięgnę szybko po listy, bo tych jak zwykle sporo. Pani Joannę, studentkę weterynarii, zainteresowało słowo padalec. Padalec, jak napisała, to jaszczurka podobna do węża, o ile mi wiadomo, nie wykonuje ruchów przypominających upadek. Skąd zatem ta nazwa? Zanim to wyjaśnię, to jeszcze powiem, że padalcem nazywamy też człowieka, prawda? Perfidnego, tak. Jakiegoś nieprzyjemnego, takiego. Nieprzyjemnego, tak. No, możemy wtedy posłużyć się nawet formą wołacza. Ty padalcze. Właśnie, tak jak chłopcze, malcze, czy młodzieńcze, albo, panie redaktorze, radiowcze. Radioto. Nie, radiowcze. Radiowcze, tak. To od radiowiec. No tak, chociaż tutaj poprawna też jest forma padalcu, ale jeśli chodzi o tę etymologię, o to pochodzenie. No właśnie, bo tej dlaczego ten tak, padalec pada? Pada. On nie pada. Nie pada, nie upada i właśnie nie stąd się wzięła ta nazwa. Co ciekawe, po łacinie to jest aguis fragilis i ten drugi człon fragilis, czy po francusku to jest fragile, znaczy tyle co kruchy, delikatny. I właśnie do tej kruchości nawiązuje też polska nazwa padalec, bo dawniej, to znaczy w XVI wieku mniej więcej, czasownik padać się, tam było z się, był odpowiednikiem dzisiejszych kruszyć się, łamać się, pękać się. Na przykład mówiono, co na przykład byśmy powiedzieli teraz w związku z ociepleniem klimatycznym, że ziemia się pada od gorąca, czyli kruszy się. I padalec to był ten jakby, kto się kruszy, kto pęka. A to dlatego, że ta jaszczurka ma taki łamliwy ogon. Ten ogon się regeneruje, ale właśnie się kruszy, czyli dawniej mówiono, że się padał. A zatem nie dlatego, że pada. Pan Maciej Frys. A nawet nie pan, tylko taki chłopiec Maciej. A, tak? Bo to młody obywatel. Młody obywatel i jego mama. Dobrze. Trochę starsza. Ale ja zachowam mama tę formę. Iwona, tak? Pan Maciej Frys wraz z mamą, tak, Iwoną, napisali wspólnie list. Tak. Zastanawiają się, piszą tak, pomarańcze pojawiły się w Polsce dosyć późno. Jak zatem wcześniej nazywano kolor pomarańczowy? Co było pierwsze? Pomarańczowy jako kolor i od tego owoce, czy nazwano kolor od koloru owoców? Bardzo ciekawe pytanie. Bardzo ciekawe pytanie. Na ogół jest tak, wydaje mi się, że właściwie chyba zawsze, że nazwa koloru pochodzi od jakiejś charakterystycznej, od nazwy jakiegoś charakterystycznego jakiejś rzeczy. Tak, tak, na przykład drzewa. Niebieski od nieba. A, no właśnie, przecież tak. Zielony od zioła i różowy od róży i tak dalej. Brązowy od brązu, prawda, od tego. I tak też było z przymiotnikiem pomarańczowym. Pomarańczowy to znaczy on powstał od nazwy owocu. Ale tutaj mają rację pani Iwona i jej syn, że ten i owoc i później ten kolor pojawił się dosyć późno, bo owoc mniej więcej w XVI wieku, a przymiotnik jeszcze później, bo tak chyba koło XVII. I jest to jeszcze wyjaśnię, zapożyczenie włoskie, pomodarancio po włosku, czyli jakby dosłownie pomarańczowe jabłko. A co ciekawe, dotarłam do źródeł takich pierwotnych. Tych jabłek to zresztą mieli sporo Włosi, bo jeszcze mieli na przykład pomodoro, tak, prawda? No i stąd jest pomidor, oczywiście. Bo jabłko to w ogóle owoc. Tak. To też. I to, co ciekawe, to słowo arancio włoskie, które dało tę w końcu pomarańcze, ma swoje źródło w sanskrycie, a wcześniej potem było w języku perskim i arabskim, w którym przodek tego słowa, czyli ten język, to słowo sanskryckie, oznaczało po prostu przysmak słoni. Czyli to pomarańcze to było coś, co lubią jeść słoni. No ale skoro ten pomarańczowy pojawił się w naszym języku dopiero w XVII wieku, no to jak wcześniej nazywano ten kolor? I właśnie tutaj nie było takiego osobnego przymiotnika. Widocznie nie uznano, że warto w ogóle nazywać zajmować coś. Się pomarańczowym. Tak, bo nie było tej pomarańczy. Mówiono po prostu czerwono-żółty, ciemno-żółty, złoto-żółty. W zależności, opisowo, tak? Opisowo, tak. Mhm. Dopiero potem, jak pojawiły się pomarańcze, to taki wyodrębniono po prostu ten kolor. Mamy jeszcze jeden list w sprawie pomarańczy od pani Agnieszki z Wrocławia, która napisała, proszę przypomnieć słuchaczom, że owoc cytrusowy to jest ta pomarańcza, a nie ten pomarańcz. Ani o zgrozo pisze słuchaczka, na przykład to pomarańcze. No właśnie, to przypominam, mówimy jedna pomarańcza, duża pomarańcza, piękna pomarańcza, a nie jedna pomarańcza. Nie jeden pomarańcz i nie jedno pomarańcze. Pięknie. Zatem jedna pomarańcza, dwie, trzy, cztery pomarańcze, ale pięć pomarańcz? No. Czy pomarańczy? A, pan redaktor tutaj drąży już o dopełniacz liczby mnogiej. Tutaj mogą być różne wzorce. Na przykład mówimy tarcza, 5 tarcz, ale szarańcza, dużo szarańczy, prawda? A prycza, na przykład 5 prycz i 5 pryczy. I pomarańcza jest przynajmniej pod względem gramatycznym. Tak jak prycza, to znaczy mówimy 5 pomarańcz albo 5 pomarańczy, chociaż chyba utrwala się ta forma 5 pomarańcz, czyli bezkońcówkowy ten dopełniacz, bo jest taki wyrazisty. Wytłumacz to wszystko Anglikowi, który uczy się polskiego. Niech się uczy. Mamy słowo roku. Tak, mamy słowo roku, kapituła... Klimat, wiem, że tak, to słowo wygrało. Tak, klimat jest na pierwszym miejscu, na drugim miejscu LGBT, a na trzecim miejscu słowo, które pojawiło się dosyć niedawno w takim ogólnym, że tak powiem, w tekstach ogólnych, tak niespecjalistycznych, feminatyw albo inaczej feminatywum. To jest to, co potocznie się nazywa żeńskimi końcówkami. Żeńska. Tak, ale nie mówmy końcówka żeńska, tylko feminatyw. Brzmi ryzykownie, także ja też jestem za tym, choć jak, przepraszam, jeszcze raz? Feminatyw, panie redaktorze, ma pan możliwość się nauczyć. Ja tylko wyjaśnię, że może zapamiętam. Te słowa roku są wybierane spośród słów, które notują jakby taki najwyższy skok, jeśli chodzi o częstość użycia. Czyli inaczej mówiąc, na przykład w zeszłym roku ich ileś tam używano w mediach, w tekstach, a potem w tym roku nagle tak podskoczyły, które w znaczący sposób zmieniły swoją frekwencję. I w pewnym momencie, pani profesor, pewnie pani to zauważyła, powstała nam taka nowa świecka tradycja. Gramy po naszych rozmowach, znaczy my gramy. Gdybym coś umiał, to bym państwu zagrał, ale... Proszę bardzo, czekam na tę obietnicę. Prezentujemy piosenki po francusku. O, bardzo proszę. I tym razem piosenka również z topu trójkowego wszechczasów, Edith Piaf. Dziękuję bardzo. Proszę. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours. Ça commence avec toi. To Edith Piaf, program trzeci po 17.30. Prognoza pogody jak zwykle, no prawie jak zwykle. Jutro na północy, wschodzie, w centrum opady deszczu ze śniegiem, także śniegu w Sudetach, Tatrach, opady śniegu. Temperatura od 1 stopnia na Podhalu do 5-6 na zachodzie i północy. Uwaga na wiatr, będzie dość silny, a nawet porywisty. W Tatrach do 100 km na godzinę, w Sudetach do 130. Ekonomia w trójce. Arkadiusz Ekiert, witamy. Dzień dobry, witam. Rząd walczy z zatorami płatniczymi. Wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur powiedział, że zmiany, które weszły wraz z rozpoczęciem 2020 roku, mają pomóc między innymi w rozwiązaniu tego problemu. Jak podkreślił Krzysztof Mazur, zatory płatnicze są bardzo dużym problemem zgłaszanym przez przedsiębiorców od wielu lat. Niestety logika jest taka, że duzi wykorzystują w ten sposób mniejszych. To znaczy duże firmy, mając swoich podwykonawców, często wiedzą, że oni są skazani na współpracę z nimi i nie płacą w terminach faktur, co sprawia, że dla tych małych firm jest to duży problem, bo nie mają jak zapłacić swoim pracownikom, swoim podwykonawcom, nie mają płynności finansowej. No i to też jest kolejny element, którym się zajęliśmy. Walczymy z zatorami płatniczymi. Wiceminister rozwoju zaznaczył, że obecnie dla faktur wystawionych przez administrację państwową termin realizacji wynosi 30 dni. Natomiast w przypadku współpracy dużych firm z małymi wynosi 60 dni. Rosja wstrzymała dostawy ropy na Białoruś. Jednocześnie tranzyt surowca ropociągiem Przyjaźń na zachód Europy odbywa się w pełnym zakresie, informują białoruskie i rosyjskie media. Dostawy ropy na Białoruś zostały wstrzymane ze względu na brak porozumienia w sprawie warunku importu surowca. Od nowego roku dwie białoruskie rafinerie w Nowopołocku i Mozyrzu pracują na najniższym poziomie. Zakłady petrochemiczne podtrzymują pracę, wykorzystując ubiegłoroczne zapasy surowca, których ma wystarczyć do połowy miesiąca. Białoruska agencja prasowa Biełta, powołując się na koncern paliwowy Bielnieftechim, informuje, że prowadzone są prace nad zawarciem kontraktów na dostawy surowca na ten miesiąc. Chodzi o pozyskanie zarówno rosyjskiej ropy, jak i ze źródeł alternatywnych. Ze względu na okres prawosławnych świąt Bożego Narodzenia trudno jednak będzie o podpisanie w najbliższych dniach nowych kontraktów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Jest początek roku, ale mamy też koniec tygodnia. Jak zwykle w serwisie ekonomicznym w wiadomościach sytuację na rynku giełdowym podsumuje Emil Łobodziński z biura maklerskiego PKO BP. Dziś kończymy ten skrócony noworoczny tydzień, w którym w Polsce parkiet giełdowy był zamknięty w dniu 31 grudnia i 1 stycznia. Inwestorzy na pewno jednak mogą być zadowoleni po wczorajszej, pierwszej w 2020 roku sesji, która przyniosła ponad 2% wzrost kursów spółek największych z WIG20 i niewiele mniejszy spółek średnich z MWIG40 i małych z SWIG80. Optymizm na krajowym parkiecie jest zbieżny z sytuacją zagraniczną, gdzie na nowe szczyty wspiął się chociażby indeks S&P 500 czy Nasdaq 100. Z uwagi na okres noworoczny brak było istotnych informacji zarówno ze sfery danych makroekonomicznych, jak również ze spółek. A więcej na temat ekonomii na portalu polskieradio.pl. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Na miejscu pierwszym. Heavenly, Cigarettes After Sex. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz czerwone winogrona bezpestkowe 33% taniej, 9,99 za kilogram. A polskie czerwone jabłka Iteret, 1,99 za kilogram. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Czas na wiadomości narciarskie. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. To już 26 minut do 18. Henryk Sytner o śniegu. Witam serdecznie. Witamy. Najpierw w rejonie tatrzańskim. No, lepsze warunki niż tydzień temu, ale jeszcze do szczęścia dużo brakuje. W Zakopanem najlepiej pojeździć tam, gdzie są sztucznie śnieżone stoki, Szymoszkowa, Nosal, Harenda. Lepsze warunki w Bukowinie, a jeszcze lepsze na Rusińskim Wierchu. Natomiast najlepsze w Białce Tatrzańskiej na Kotelnicy. Tam jest ponad 1,5 metra śniegu. W Krynicy tradycyjnie na Jaworzynie jeździmy pod gondolą. Można również poszucować na Słotwinach, Wierchomli i Tyliczu. I jeszcze krótki meldunek, bo słuchacze o to prosili z Włoch, bo niektórzy wybierają się w Dolomity. Więc meldunek jest z doliny Val di Fiemme w Alpe Lusci. 100 cm śniegu Passo di Lavazze, 150 ski center Latemar. Podobna pokrywa śniegu w tym rejonie, słynna miejscowość, znana mi zresztą doskonale, Oberegen, gdzie jest zawsze mnóstwo czynnych wyciągów, i w Predazzo 150 cm śniegu. Bardzo dziękujemy. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22. Lucky Blondo. On joue ensemble un jeu qui n'est pas compliqué, le jeu du téléphone. Il suffit d'appeler dans la nuit quelques amis. Allô, c'est moi, devine qui je suis. Tu ne sais pas, mais voyons réfléchir. Et on invente des histoires, on raconte mille blagues, ça n'a pas d'importance. On s'amuse en restant dans le vague quand on questionne. On appelle ça le jeu du téléphone. Me reconnais pas, pourtant, voyons, tu connais bien mon nom. Et on invente des histoires, on raconte mille blagues, ça n'a pas d'importance. On s'amuse en restant dans le vague et quand on questionne, on appelle ça le jeu du téléphone. Les filles, les garçons et les filles ne pensent qu'à chahuter. C'est normal, quand on se réunit, c'est pour s'amuser. La la la la. Lucky Blondo, Dziubakowie kontra Bank Raiffeisen. To było, jak pamiętamy, jedna z głośniejszych spraw sądowych w ostatnim czasie. Małżeństwo pozwało bank, w którym spłaca kredyt przeliczany podług kursu franka szwajcarskiego. Sprawa ostatecznie trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wypowiedział się o klauzulach abuzywnych, wskazał kierunki ewentualne rozstrzygnięć, ale ostateczne rozstrzygnięcia pozostawił polskim sądom. W sądzie okręgowym w Warszawie jest Kuba Witkowski. Witam. Jaką ostatecznie decyzję podjął sąd okręgowy? Sędzia Kamil Gołaszewski swoją decyzję, wyrok ogłosił po 2 godzinach od zakończenia rozprawy. Sąd okręgowy w Warszawie, 25 Wydział Cywilny. Punkt pierwszy. Ustala, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta 17 listopada 2008 roku pomiędzy Kamilem Dziubakiem i Justyną Dziubak, a AFG Eurobanker Gases S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce, jest nieważna. Punkt drugi. Oddala powództwo o zapłaty. Punkt trzeci. Zasądza Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz Justyny Dziubak i Kamila Dziubaka po 7765 zł 46 groszy tytułem kosztów procesu, w tym po 7410 zł 71 groszy tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Sędzia uzasadniał swoją decyzję przede wszystkim tym, że Dziubakowie nie zostali dostatecznie poinformowani o ryzyku wynikającym z wahań kursowych, a bank jest przecież instytucją zaufania publicznego i powinien to uczynić. Tym bardziej w takiej sytuacji to nie jest pan Zenek, który gdzieś tam na końcu wsi robi blacharkę, no i może niekoniecznie będziemy mu ufać. Nie, idziemy do dużej instytucji poddanej nadzorowi, której mieliśmy prawo wtedy ufać. I mieliśmy prawo ufać w to, że to, co usłyszeliśmy, może stanowić podstawę do podjęcia określonej decyzji i zawarcia umowy. Sędzia mówił w uzasadnieniu także o tym, że bank w pełni świadomie przerzucił całe to ryzyko na swoich klientów. Prawnicy Dziubaków domagali się anulowania zawartej 10 lat temu umowy, wedle której bank pożyczył 400 tysięcy złotych na zakup nieruchomości. Kwota do spłaty po wzroście kursu franka znacznie urosła. Po spłaceniu 240 tysięcy złotych pożyczki do spłaty pozostało 490 tysięcy. Sąd zakwestionował cały mechanizm przeliczania należności z waluty na walutę. Do sprawy jesienią przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich i Miejski Rzecznik Konsumentów. Obie te instytucje stanęły po stronie Dziubaków. Z zapowiedzi pełnomocników wynika jednak, że bank nie wyklucza odrębnego pozwu o zapłatę za bezprawne korzystanie z pożyczonych środków. Sprzed Sądu Okręgowego w Warszawie, specjalnie dla Państwa, Kuba Witkowski. Nie mamy, jak pamiętamy, prawa w Polsce precedensowego, takiego, które osadzone jest w prawie anglosaskim, ale tak czy inaczej, proszę Państwa, jest to wyrok przełomowy. Przed nami zapewne tysiące podobnych spraw, choć rozstrzygane będą indywidualnie. Dziewiętnaście minut do 18. To grupa AC/DC. Przy mikrofonie Michał Żakowski. Dobry wieczór. Dzisiaj specjalne bliskowschodnie wydanie programu. W studiu ze mną dr Wojciech Szewko, zajmujący się terroryzmem i bezpieczeństwem międzynarodowym, Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas. Dzień dobry. Dzień dobry. A w studiu w Lublinie iranista dr Bartosz Bojarczyk, Uniwersytet Marie Curie, właśnie w Lublinie, Katedra Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry panu. Dzień dobry Państwu. Z Iranu słychać głos władz o karze i zemście. Podobnie brzmią słowa przywódcy największego sojusznika Iranu w regionie, libańskiego Hezbollahu. W Izraelu armia w podwyższonej gotowości bojowej. Premier Netanyahu deklaruje poparcie dla Waszyngtonu. O współpracy mówi także szef brytyjskiej dyplomacji. Reaguje sekretarz generalny Narodów Zjednoczonych, prezydent Rosji, a oczywiście prezydent Francji. Świat z napięciem patrzy na Bliski Wschód i Amerykę i zadaje sobie to jedno podstawowe pytanie. Jak i na jaką skalę zaatakuje teraz Teheran? Tak wygląda sytuacja ponad 12 godzin po zabiciu generała Kasema Sulejmaniego, najważniejszego wojskowego irańskiego, według niektórych komentatorów przyszłego następca obecnego najwyższego duchowego przywódcy Iranu, a według chociażby New Yorkera był najpotężniejszym człowiekiem wywiadu. To tyle o Sulejmanim. Czy rzeczywiście Iran spełni swoją obietnicę? Doktor Bartosz Bojarczyk, Lublin. Szanowni Państwo, no niestety Iran nie ma wyjścia na Bliskim Wschodzie stracić twarz i jest to najgorsze, co może się przydarzyć, więc no, tak samo jak większość analityków przewiduje, że Iran odpowie jakimś atakiem militarnym na wojska USA w regionie, co nie jest dobrą wiadomością z tego względu, że intensyfikacja tych działań wet za wet, prawda, odwet za odwet, no może doprowadzić, najprawdopodobniej doprowadzi do jakiegoś otwartego konfliktu. No świat stoi, no nie chcę tutaj mówić górnolotnie, że na skraju III wojny światowej, bo tak nie jest, ale na pewno te działania amerykańskie, no dosyć agresywne, bez, to znaczy łamiące suwerenność Iraku, łamiące suwerenność innych państw, no muszą spotkać się z odpowiedzią ze strony irańskiej. Pan mówi, naruszające suwerenność, czyli chodzi o ten atak dronami na lotnisku w Bagdadzie w Iraku, tak? I zabicie generała Sulejmaniego, czy przywódcy Kataib Hezbollah. No tak, to należy pamiętać, że tutaj to jest akt bezprawia międzynarodowego z tego względu, że generał Sulejmani, kimkolwiek by nie był, on przebywał na terytorium Iraku legalnie. Wszyscy skupiają się, prawda, na generale Sulejmanim, ale tam zginęli też inne osoby, przede wszystkim szef Ketabi Hezbollah, czyli tutaj irackiej, szyickiej organizacji zbrojnej, która jest częścią sił militarnych Iraku, więc ten atak był bezprawny. Złamał suwerenność Iraku, no co mamy tutaj potwierdzenie, prawda, w wypowiedziach głównych przywódców irackich, że oni no, nie zgodzili się na taki atak, nikt ich nie notyfikował, więc no na pewno było to dość ryzykowne. Ale myślę, panie doktorze, że trudno notyfikować atak na taką postać, tak ważną postać generała Sulejmaniego. Doktor Wojciech Szewko, słyszeliśmy przed chwilą ataki na wojska amerykańskie. Gdzie te ataki mogą w takim razie się odbyć? Na Bliskim Wschodzie? W Europie? Czy na miejscu? Iran ma bardzo dużo opcji odwetowych. To nie jest tylko i wyłącznie atak na siły amerykańskie, chociaż ten jest najbardziej prawdopodobny. Pamiętajmy, że Amerykanie mają kilka tysięcy żołnierzy, około 5 tysięcy żołnierzy. Pamiętajmy, że żołnierze i ci prywatni kontraktorzy. Nazywani kontraktorami, tak, właśnie. Ale mówmy o najemnikach. Tak, i najemnicy. To jest około 5,5 tysiąca żołnierzy w samym Iraku. Oni nie mają na przykład broni przeciwrakietowej. W związku z tym są tak naprawdę, mają na czołach narysowane tarcze strzelnicze. Gdyby Iran wpadł na pomysł ostrzału rakietowego BAS, to po prostu te pociski, któryś by na pewno kogoś trafił to i zabił. To taki ostrzał już był pod Kirkukiem w bazie K1 amerykańsko-irackiej. Zginął właśnie kontraktor, najemnik. Ale to było 5 rakiet, a Iran ma ich kilkadziesiąt tysięcy. Czy same te oddziały pospolitego ruszenia, tego PMU w Iraku. Pamiętajmy, że te oddziały... To, o czym doktor Bojarczyk mówił, czyli... Te oddziały są... Gdzie przecież, Kataib Hezbollah. Te oddziały, przecież pamiętajmy, że to one tak naprawdę walczyły z państwem islamskim i to one wygrały z państwem islamskim wojnę, dlatego ponieważ siły irackie, regularna armia po prostu uciekła przed państwem islamskim. Także to one prowadziły tą wojnę. To do nich, kiedy Stany Zjednoczone pomagały Irakowi w walce z państwem islamskim, dostarczając broń, to ta broń trafiała przecież właśnie do tych jednostek, które w tej chwili Amerykanie zaatakowali i których wicelider został właśnie zabity w Bagdadzie. W związku z tym Amerykanie bardzo słusznie ewakuują swoich obywateli z Iraku, ponieważ Irak stał się od tej pory dla Amerykanów bardzo niebezpiecznym miejscem. Ale mogą również zaatakować w Libanie, mogą zaatakować w Jemenie, czy też na wodach Jemenu, mogą zaatakować w Syrii, przecież tam mamy też Amerykanów. Mogą też Irańczycy zaatakować interesy amerykańskie, na przykład tankowce lub okręty w Zatoce Perskiej, czy instalacje naftowe saudyjskie. Powód ataku według Pentagonu generał Soleimani planował groźne i bliskie ataki przeciwko Amerykanom w Iraku, w Libanie. Tak podawała saudyjska Al-Arabiya. To jest moim zdaniem dorabianie narracji ex post. Najważniejszą rzeczą jest na pewno to, że generał Soleimani był największym wrogiem Stanów Zjednoczonych w regionie i od przynajmniej 10 lat krzyżował Amerykanom wszystkie plany. I nie był wrogiem od wczoraj. Ale był jednym z najbardziej skutecznych i rzeczywiście prawidłowo został zidentyfikowany, bo to nie jest tak, że to jest jakiś święty, który nagle się został niewinny człowiek, który został nagle przez Amerykanów zabity. Słusznie był identyfikowany jako główny wróg Ameryki, dużo większy niż Osama i dużo skuteczniejszy niż Osama Bin Laden i inni jemu podobni. Nawet przywódca państwa islamskiego, tak się mówi, o większych wpływach, charyzmie i renomie w samym Iranie. Doktor Bojarczyk, pytanie o tego, co się wydarzy teraz w samym Iranie po śmierci generała Sulejmaniego. Co się wydarzy z władzami? W jaki sposób one się skonsolidują? Jest już następca tej elitarnej formacji Quds, czyli jerozolimskich brygad wysyłanych na zewnątrz Iranu, właśnie w specjalne miejsca, do Libanu, do Iraku, do Jemenu. Jest już następca. Co teraz władze wymyślą? Co muszą zrobić? No właśnie władze tak na pewno starają się zidentyfikować, gdzie uderzyć, czy uderzyć i w jaki sposób odpowiedzieć na tą prowokację amerykańską. Ja bym chciał tylko jeszcze dodać do poprzedniej wypowiedzi mojego kolegi. Generał Soleimani nie był jakimś tutaj potworem, który sam tworzył tą całą politykę irańską, antyamerykańską. Jak każdy z dowódców irańskich jest zastępowalny. No to obecnie już mamy kolejnego następcę komandora Haniego, który przejął władzę nad Al-Quds, więc tak naprawdę ta polityka będzie kontynuowana. Ale on nie miał takiej renomy jak generał Soleimani. Do niedawna przywódca duchowy Iranu nazywał go żyjącym męczennikiem rewolucji. Także to też wiele mówiło. Teraz zostanie wiecznym męczennikiem rewolucji, prawda? I będzie to pretekst, by przypominać Amerykanom co kilka lat, czy co jakiś czas. Jaka będzie odpowiedź co w Iranie? No w Iranie wrze, z tego względu, że tak naprawdę Amerykanie po raz kolejny, starając się uderzyć w interesy amerykańskie, doprowadzili do tego... Irańskie. To znaczy irańskie, doprowadzili do czegoś innego. No Iran konsoliduje się, więc teraz nawet ta opozycja, nawet ci ludzie, którzy są przeciwko reżimowi, jakby ich głos jest pomijany z tego względu, że na ulicach Teheranu, ale także innych miast irańskich są demonstracje przeciwko Ameryce. Więc to jest kolejny kamyczek do ogródka dla władzy pozytywny, bo to konsoliduje reżim i ludzi wokół niego. Jesteśmy oblężeni żoną twierdzą, Amerykanie chcą nas zdusić, więc my musimy się bronić. Prawda? Protestujące na ulicach Teheranu i innych miast kilka tygodni temu, agencja Reuters podała, że 1500 osób zostało rozstrzelanych na tych ulicach. Tak zadziałała władza, jeszcze przed zabiciem generała Soleimaniego. To teraz przed wyborami do parlamentu, może one nie są bardzo ważne na wiosnę tego roku w Iranie, co się może wydarzyć dalej? To znaczy ta opozycja zostanie już zupełnie wyeliminowana i Iran stanie się państwem bardzo agresywnym, jeszcze bardziej niż teraz, jak podają to Amerykanie głównie i Izraelczycy? To znaczy Iran, ja nadal twierdzę, że przywódcy Iranu są racjonalni. To znaczy ta gra nawet militarna ze Stanami Zjednoczonymi, ona była dość wyważona. To Amerykanie po raz kolejny, 2001 rok, 2011, 2013, po raz kolejny prowokują Iran, co nie jest dobre, z tego względu, że tak jak kolega powiedział właśnie, Iran ma środki, by zdestabilizować nie tylko interesy amerykańskie, czy też uderzyć w interesy amerykańskie, ale zdestabilizować sytuację w kilku państwach regionu. Ale panie doktorze, ataki na pola naftowe Arabii Saudyjskiej, ataki na tankowcu Zatoce Ormus, czerwiec, o krok od ataku rakietowego Stanów Zjednoczonych na Iran. No to też są te działania Iranu, które autoryzował Sulejmanin. To są te momenty też w tej wspólnej, najnowszej historii amerykańsko-irańskiej, które też prowokują niejako te ataki, prawda? No, wskazywać palcem można, jak najbardziej, bo ale nikt nie udowodnił Iranowi nawet te tankowce, prawda? No nie udowodnił, nie zostały to udowodnione, nie zostało to udowodnione z tego względu, więc Iran posiada szerokie wpływy i wykorzystuje tak zwane proxy do prowadzenia swojej działalności, co jest nie tylko charakterystyczne dla Iranu, ale każdego z mocarstw zaangażowanych na Bliskim Wschodzie. Zobaczmy, Amerykanie także mają własnych żołnierzy, kontraktorów, ale także wykorzystują inne organizacje na Bliskim Wschodzie, którym przekazują broń, pieniądze, czy też szkolą ich na terytorium innych państw. Więc mamy tutaj do czynienia z wojną hybrydową, która toczy się i tak naprawdę doprowadzenie do konfliktu, bezpośredniego konfliktu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem będzie tragedią nie tylko dla tych dwóch państw, ale dla całego Bliskiego Wschodu, a także dla całego świata. Mamy na myśli tutaj cenę ropy naftowej, która już poszła w górę o 4% i wszystko na to wskazuje, że poniedziałkowe otwarcie kilku giełd będzie także dramatyczne, no może nie dramatyczne, ale także przyniesie kolejny wzrost ceny ropy naftowej. Doktor Wojciech Szewko. Znaczy również wzrost akcji Lockheed'a pokazuje, że wojna jest prawdopodobna. Natomiast ja jeszcze chciałem dodać, że generał Sulejmani miał przemożny wpływ na politykę Libanu. Oto on tak naprawdę konstruował koalicję i wybierał premiera Iraku. W związku z tym w tym Iraku, w którym do tej pory mieliśmy grupę niezdecydowanych, ona prawdopodobnie... Według reportaży New Yorkera ustalał to razem z Amerykanami. No, być może tak było. Natomiast z całą pewnością w tej chwili w Iraku tak naprawdę Amerykanom skończyły się opcje. Proszę zwrócić uwagę, że do tej pory Stany Zjednoczone jednak występowały w Iraku jako wyzwoliciel i miały wielkich zwolenników również po stronie szyickiej, prawda? No, obroniły przed państwem islamskim, sunnickim. Obaliły sunnickiego satrapę Saddama Husajna. W tej chwili margines poparcia dla polityki amerykańskiej tam stopniał do naprawdę bardzo niewielkiej grupy ludzi bez wielkiego wpływu na politykę. No, po wyborach parlamentarnych wystarczy zobaczyć. Bez wielkiego wpływu na politykę iracką. Czyli niezależnie od tego, czy sunnici, czy szyici zdobędą władzę, to tak naprawdę jedynym, który jest antyirański w tej chwili, czy był do tej pory antyirański w swoich wypowiedziach, był Muqtada al-Sadr. Tyle tylko, że Muqtada al-Sadr, znany nam z filmu Karbala, prawda, bo to sadryści, armia Mahdiego atakowała wtedy polskich żołnierzy, on właśnie zapowiedział odbudowę armii Mahdiego. Roku. Tak jest, on w tej chwili zapowiedział odbudowę armii Mahdiego, no raczej nie po to, żeby walczyć z szyickim, czy rządem centralnym, czy proirańskim rządem centralnym. To powoduje po prostu, że ten nieodpowiedzialny ruch Trumpa, z jednej strony on pokazuje wszystkim przeciwnikom Stanów Zjednoczonych, że od momentu, kiedy Trump podejmie decyzję na Twitterze, do momentu wydania decyzji o ataku może minąć 5 sekund. W związku z tym to jest dobre również dla Polski, prawda, że wiadomo, że ktokolwiek zrani amerykańskiego żołnierza w Polsce, to może liczyć się z bombardowaniem totalnym ze strony Amerykanów, ale z drugiej strony to powoduje, że cała wieloletnia polityka Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, no, przestała istnieć. Jeszcze krótko, Donald Trump powiedział, Iran nigdy nie wygrał wojny, też nie przegrał negocjacji. Doktor Bojarczyk, krótko poproszę, czy to jest zapowiedź powrotu jakiegoś wspólnego stołu rozmów? No ja nie widzę teraz możliwości negocjacji, bo naprawdę ajatollahowie musieliby wykazać się bardzo wielką cierpliwością i tutaj, żeby siąść do stołu negocjacyjnego, raczej przewiduję, chyba że Amerykanie by zaproponowali to wprost i w jakiś sposób międzynarodowy. Niemniej jednak ja jeszcze raz powtórzę, zabicie jednego człowieka, nawet tak potężnego, nie daje nic z tego względu, że on jest wymienialny i już został wymieniony. Doktor Szewko. A ja sądzę, że Iran będzie być może gotowy do rozmów ze Stanami Zjednoczonymi, ale po pierwszej własnej próbie atomowej. Bo zapominamy o tym aspekcie jeszcze działalności Iranu, że Iran w tej chwili nie będzie miał żadnych skrupułów, żeby skonstruować własną bombę atomową. No a trwa teraz delikatne jeszcze wzbogacanie uranu, ale... Nie wiemy, jak ono wygląda, prawda? Izrael twierdzi, że ono jest niedelikatne od lat. Dziękuję bardzo. Iranista dr Bartosz Bojarczyk, Uniwersytet Marii Curie w Lublinie, Katedra Stosunków Międzynarodowych. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. I dr Wojciech Szewko, zajmujący się terroryzmem, bezpieczeństwem międzynarodowym, Centrum Badań nad Terroryzmem, Collegium Civitas. Dziękuję bardzo panu. Michał Żakowski, do usłyszenia.